Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Biffy Clyro, na dzień dobry w budziku. Dzień dobry. 4 minuty po godzinie 4:00, czas na piosenkę dnia. Dziś Daria Zawiałow. Ciało.

Nowy Dave Matthews Band. 12 minut po godzinie 4:00 to już, bo nas weekend i świt zostaną. A więc budzik@polskieradio.pl, adres mailowy, numer telefonu 2273 i adres, czy numer skrzynki SMS-owej 71335. Kontakt z nami na trzy sposoby, zatem poniedziałkowe trzy szybkie, ciach, ciach. Już pozamiatane po wszystkiemu. Rodzynek w męskim gronie. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, zgłosiła się pierwsza mailowo i informuje: na wsi mazurskiej ciemno, ciepło, nie widać jeszcze jesieni i tylko jakoś tak spać się chce. Zupełnie jak u nas, też za oknami ciemno. Właśnie ciepło tu przytulnie i spać się chce nie wiadomo czemu. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, jako pierwsza dziś mailowo. Na dzień dobry, SMS-owo krótko i na temat pan Wojtek z Krakowa. Miło wstawać w ten rześki poniedziałek. Do tego jeszcze wstawać z budzikiem. Do tego jeszcze pozdrowienia od pana Wojtka. Bardzo pięknie dziękujemy. Pierwszy sygnał SMS-owy. A pierwszy sygnał telefoniczny od pana Kuby z Tarnowa. Właściwie tak moglibyśmy też pociągnąć ten wątek, czy spać się chce, czy nie. Ale dlaczego? Dlaczego? Odpowiada pan Jakub. Czy to normalne godziny pracy? jeśli człowiek już jest przestawiony. Polańczyk, ustrzyki przed nami. Razem jedziemy, a na termometrze plus 5, a spadła teraz temperatura plus 4. Nieobecność piątkowa usprawiedliwiona, badania okresowe zrobione, to teraz już normalnie do roboty. Pan Kuba Starnowa jako pierwszy dziś telefonicznie. Serdecznie gratulujemy. To budzikowe grono korespondentów, a sygnały od państwa mile widziane, kolejne napływają, podglądam, nasłuchuję. Za chwilkę po nie będziemy sięgać nie tylko po te krajowe, także zagraniczne. Za moment powitanie nowego dnia na budziku 17 po czwartej. Trójkowy budzik. Charlotte Gainsbourg. 21 minut po godzinie 4. Witamy państwa. Nowy dzień, nowy tydzień, nowy miesiąc przed nami się uzbierało. 274 dzień tego roku. Słońce obudzi się, no tak zaokrąglając, moglibyśmy powiedzieć po 6, ale tak naprawdę to będzie przed 7. No, bliżej 6.30. Jakoś tak. Słońce zajdzie po 18. No już możemy powiedzieć, że chwilkę po 18, a dzień potrwa, no to już mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, niecałe 12 godzin. Imieniny Danuty, Teresy, Remigiusza oraz Igora. No i wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Poniedziałek, 1 października. Dzień dobry państwu. I wraz z początkiem tegoż nowego dnia przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia w historii. Budzikowe kalendarium. O, tak to się nazywa. I tak oto 1 października 1817 roku miało miejsce utworzenie Towarzystwa Filomatycznego, zwanego Towarzystwem Filomatów, przez grupę studentów Uniwersytetu Wieleńskiego. To było 201 lat temu. W 1905 roku w Liszkach koło Łowicza odbył się tajny zjazd nauczycieli ludowych z Królestwa Polskiego i data ta została uznana za początek ruchu związkowego nauczycielstwa polskiego. 96 lat temu w Toruniu została otwarta oficerska szkoła marynarki wojennej, a w 1974 roku odbyła się premiera filmu Teksańska masakra piłą mechaniczną. 44. rocznica tego wydarzenia. Kilka dat na teraz, także tych osobliwych, a więcej z muzycznego kalendarza i nie tylko już za niespełna godzinę. A gdyby tak sobie pomyśleć, a gdyby tak nagle piątek nam się tutaj zrobił z tego troszkę sennego poniedziałku. I gdyby tak nagle słońce zaświeciło i zrobiło się ciepło. Ale to, że nasi wygrali, to tego byśmy nie chcieli chyba cofnąć. Nim stanie się tak, za chwilę prognoza pogody. Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb w ustach zdąży się rozpłynąć. A niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Ale prawda w tekście, ale się pojawiła. Zimny poniedziałek, gorącą stanie się niedzielą, a wczoraj gorąco było, gorąco, od emocji nie brakowało, a dziś zimny, no może nie aż tak bardzo, chłodny poniedziałek. 4:30, sprawdźmy prognozę pogody. A dziś w większości regionów pogodnie, choć po południu i wieczorem na zachodzie i północnym zachodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni, choć w górach umiarkowany, w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie policyjne. 997 hektopaskali. No a na termometrach temperatura wyrównana od 14-15 stopni na północy i północnym wschodzie, 16 w większości regionów, w tym w centrum kraju, a najwyższa temperatura na południu i na południowym wschodzie do stopni 17. Tyle od pana od pogody. Pogodny poniedziałek nam się szykuje. Po chłodnym ranku nie jest źle, od 14 do 17 stopni. No a teraz czas na pana od muzyki i pierwszą część naszego cyklu 3 na raz. Prościusieńkie dzisiaj, prościusieńkie. Trzy utwory i szukamy wspólnego mianownika. Może się uda po pierwszej nutce. No to spróbujmy. 7-1-3-3-5. Tu i teraz SMS-owo. Część pierwsza. My circuits are blown. I know it's self-imposed. And all I have shared and all I have loved is all I'll ever own. But something has changed. I feel so alive. My life just blew up. Ale prościusieńkie przy drugiej, a na pewno przy trzeciej nutce też Państwo odszyfrują, cóż to takiego. Są na razie same pudła, ale zobaczymy, kto będzie na pudle. To już za kilka chwil pewnie. 71335 SMS-owo szukamy czegoś, co zrodziło się w budzikowej łepetynie i łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Część druga i trzecia. Trzy na raz. These wild, wild days we live. Rozgrzewające nagrania. Dobra odpowiedź. Może zespoły na 4 litery. No po Muse rzeczywiście już mogło być blisko, ale dalej posypał się plan. Jeszcze lepsza propozycja, że to na M może M3 dziś. Muse, Madonna i Richard Ashcroft. Mało tego na M właśnie, ale na M i też dobrze. I po angielsku, i zagraniczne piosenki. Dobre odpowiedzi. Człowiek, człowiek, łódź, morze. Może trzy na raz od pana Maćka. No nie bardzo tutaj wyszło M3. Kolejna propozycja też nie. Po angielsku, po dłuższej przerwie w pisaniu, ale wciąż na nasłuchu pozdrawia pan Marcin z Mroźnego Zakopanego. O, Mroźnego, oczywiście wczoraj w nocy parę kilometrów od Zakopca to było -3. Potem jak człowiek poszedł biegać, to było -1. A później to już same plusy. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Czyżby M jak Monday? To od pani Ani, która to pozdrawia ze Szczecina i pociesza się, że to ostatni poniedziałek w tym tygodniu. To prawda, ale też z drugiej strony i pierwszy w tym miesiącu. Pan Wojtek z Krakowa strzela, a może chodzi o naszych bohaterów w siatkówce. Ciepło, ciepło, ale jeszcze troszeczkę do tego rozgrzewającego pieca daleko. Spoglądając do kalendarza świąt osobliwych, dziś Dzień Weterana, Międzynarodowy Dzień Lekarza, Dzień Ludzi Starszych oraz Międzynarodowy Dzień Muzyki. I to właśnie muzyka w naszym cyklu trzy na raz rządziła w dzisiejszym, no kiedyś jeszcze alfabecie. Muse. O właśnie, jak sama nazwa wskazuje. Madonna i Musica. Przed chwileczką Rysiek i Music is Power. Tego się trzymajmy, takich odpowiedzi prawidłowych, tych, które zrodziły się gdzieś tam pod kopułką redaktorka. Jutro będzie jeszcze łatwiej, polecamy i zapraszamy. Ta rozgrzewka wydaje mi się to jak najbardziej wskazana każdego dnia, tym bardziej, że sezon grzewczy, także na wasze nagrania, również i w budziku, też rozpoczęty w ubiegłym tygodniu, tak już na poważnie, bo i państwo o to prosili. A i dziś, zdaje się, jeśli chodzi o muzykę, przychodząca fala maili czy SMS-ów w jednej właściwie sprawie, w jednym konkretnym nagraniu i utworze zespołu Nieśmiertelnego i coś mi się wydaje, że ten utwór jeszcze dziś zabrzmi w budziku. Mamy go i nie zawahamy się użyć, bo chłopcy wczoraj zasłużyli sobie, a i pewnie wszyscy kibice, którzy zarywali noc, również dopingując naszych. Godzina 4, minut 44, sekund 44. autobusie przywraca tętno do żył, pobudza slajdem przez resztę dni. I tak, tak, tak nieulękli w nadziei satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotr czeje mięsień serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wykarmić go. Jesteśmy tacy podobni w oczekiwaniu na styl, wciąż tacy młodzi jak ty. Wyrywa w nocy krzyk. Hey, czuję to, czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to, czuję to, co każdy z nas. Wyrywa w nocy krzyk. Hey, czuję to, czuję to, co czujesz ty. Sygnał między innymi od pana Jarka i już obudzony, choć krótka noc. Na dzień dobry z Krakowa, pani Kasia, na polu ciemno, zimno, ale budzik rozgrzewa. Bardzo dziękuję za dobre słowo. No to taki odzew z drugiej strony, akcja, reakcja, to jak najbardziej bardzo wskazane, pomaga. W Gliwicach pół stopnia powyżej, dosyć rześko i jeszcze ciemno. Pan Grzegorz, kolejna na słuchu i nadawaniu. Bardzo dziękujemy za serdeczne sygnały. Między Tychami a Ostrowcem Świętokrzyskim na trasie pan Piotrek, a temperatura na tejże minus 1 plus 4. Bardzo dziękujemy. Pan Krzysztof też jest z nami, a tu akurat trasa z Poznania do Płocka nam się trafiła razem. Pan Krzychu wraca po długiej nieobecności. Jakoś tak trudno dojść do siebie. Taki mecz był, że zasnąć się nie dało z radości. A dziś ciąg dalszy radości. Z Lubelszczyzny pani Kinga na słuchu, pan Krystian. Tu trasa Piła Bydgoszcz. Jedziemy z Wielenia nad Notecią, tak nominalnie tracker pan Krystian. Ciemno, chłodno, minus 1. Pan Adam kłania się nisko z Rybnika. Idzie zima, Rybnik Warszawa na autostradzie A4, Pługo Piaskarka. Poza tym dobrze, 3,5 powyżej i jeszcze ciemno. Pani Aga, ta z Krakowa, też jest z nami. Pan Maciek, pani Aneta w Wadowicach. Tylko 3, nomen omen, 3 stopnie. Pozdrawia ciepło z Wadowic. Pan Paweł, stały słuchacz, kierowca liniowego autobusu. Witamy po raz pierwszy, witamy w budzikowym gronie. Linia numer 3 w Wadowicach. No wiadomo, że z trójką. Niesamowici są ci nasi siatkarze, pisze pani Iwona. Za oknem gwiazdy i tylko plus 1. Pani Iwona z Nysy również jest z nami. Bardzo pięknie dziękujemy. 9 minut pozostało do godziny 5. Tak właśnie. I jeszcze ta jedna trójka nam się pojawia. Może i nawet ta najważniejsza. 3-0-0. To wiemy, o tym jeszcze będziemy mówić i na pewno wszystkim, na pewno siatkarzom zaangażowanym w sprawę i pewnie kibicom zagramy coś bardzo, bardzo głośno. Zagraniczne sygnały od państwa to już za chwilkę. Teraz okazja, by zrobić głośniej Avicii po takim, a nie innym weekendzie na dobry początek nowego dnia, tygodnia i miesiąca. Through the darkness, guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up. Wieczorze. Wake me up. Andaluzja południowa, 23 stopnie, ale w ciągu dnia będzie powyżej 30. To nasz europejski podróżnik, pan Stefan. Kłaniamy się nisko wieczorową porą i pan Krzysztof z Chicago jest na nasłuchu. Takich emocji, aż się lepiej wstaje dziś. Wczoraj nie brakowało, także w Dubaju, o czym zapewnia pani Dorota. Pan Sebastian z Fioni na nasłuchu z nami. Bardzo dziękujemy. Middelfart, a tamże, no, mistrzostwo świata, jakby nie nazywać tego także i w Danii. Plus 9 to na Fioni. W Tilburgu, Holandii 11, budzikowo, poniedziałkowo i deszczowo. Gorąco pozdrawia pan Grzegorz. Jeszcze Emiraty na fali dziś do 39 stopni. Oj, będzie się działo, dziś też będzie gorąco. Gramy, nie śpimy, a pan Piotr z Dubaju śle gorące pozdrowienia za te właśnie. Serdecznie dziękujemy. Ciąg dalszy sygnałów od państwa, także po piątej, a piąta? O już, no już, szybciusieńko. Zobnie całe 3 minuty. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. Jeszcze raz, jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, to słychać. Jeśli niebo ma tak wyglądać, to wyglądało tak jak wczoraj, i ta radość, i te emocje. A jeśli ma brzmieć jakoś, to tak jak w przerwach właśnie, o czym zapewnia pan Robert. Przyznam szczerze, jakoś wydawało mi się, że to będzie się kojarzyło z koszykówką, a tu z siatkówką właśnie. I w przerwach ponoć bardzo często emitowane. No dobrze, niech się kojarzy, jak dobrze się kojarzy ozłocony Hammer. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man. You can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. You can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Stop. Have a time. Tu trójka.